jeeya hen bandiraɓe ko mbiɗen e penale ko ɗum woni fende ha joni pour yaltinde basal mum e tampere mum e miskinagal mum eyyi haala ɗeɗo gueɗe fawa hen fenade ko wayno yahana darde yimɓe ñagude ha joni pour funtude ɗumen tawa ina jogui tigui yaltina miskinagal e basal holla wiya aha mbeɗa rewe ɗeɗo ñamale walla mbeɗa wonde ñaw walla mbeɗa hato jine ha joni ndeɗo hunde komin ñolaɗo awa pour ha heeɓa hen ko ina ha joni dañira jawdi ne alɗinono nden hunde awa ɗeɗo gueɗe foof ko hundeji ɗi ganduɗa dine l' islam ni ñinguine feeli ɗum no feewi alhamis achar min mohahiril kadibe attamalluq ka haali man yetazallafu bil asriyai wal wujaha fa yamdahuhum bima laysa fihim wa yaqla'u alayhim sifatin la taliqu bihim ma ilmihi bi annahum la yastahiqunaha walakinahu yatamallaquhum liyanala indahum mala aw hadwatan aw jaha bandiraɓe ina jeeya façonaji ha joni fenale ko wattata sappo e joyyi ɗum woni yaade ene funta yimɓe ina waɗa escroyagal ina janfo yimɓe ko hon noon kadi ina jeeya hen o ganduɗa yahoɓe ene mbadda ida joom jawɗele en walla yimɓe lamɓe joom ganduɗa valeur en awa yaaha ina manta ɓe ina haala e mabɓe hundeji ko ala e mabɓe ina sifa e mabɓe sifaji tawa ɗi gona gonga eyyi haala ƴetta pawa joomum sifaji tawa aɗa yenanaka ko mbiɗa e makko hay gotel hen wona gonga kono ala ko hami heeɓa tan ko jogui ko walla heeɓe toon gueɗal walla haw ɓadina kam hoore makko assadis achar naqlu l ahbari l kadiba falladi yanqulu l kadiba ma ilmihi bidalika musharikum min kazabi fi l ismi ina jeeya hen kadi bandiraɓe eggude ha joni kabaruji fenade eyyi jeeya ɗo ndeɗo hunde aɗa yenana konde fenade geggade kaala tawa aɗa yenana ko fenade woni ɗo an ganduɗa pennoɗo nden hunde joƴƴini e an garɗo haalto e nden hunde onon foppoti e bakkati hen muli allah السابع عشر التوسع في باب المصلحة والمبالغة فيه لتجد فتجد من الناس من يتوسع في هذا الباب ويتعمد الكذب بنفسه باسم المصلحة ويبطل الحق ويحق الباطل زعما منه أنه يحسن صنعا وأنه لم يكسب إثما وأنه يروم المصلحة ويدفع المفسدة فيحكم على معاربه بالمخاطلة والمراوغة bandiraɓe ina jeeya façonaji fenade basan battowo sappo e jeeɗiɗi ɗum woni yajnade e banggal wiide aha ko moƴƴere tan jahanmi hakkude yimɓe awa moƴƴere saɗa yaaha moƴƴere hakkude yimɓe wiya aha aɗa wawi fende hen awa ndewa nden hunde tan ha pakitina e banggal fenade he ɗum woni jeeya yimɓe nen jajino e ngal ɗo damal no fewi jeeya neɗɗo hankkadi taya hen taƴa fenade mawde ko wiyete aha mbi ko masalaha ɓayri ko masalaha bonani awa tawa masalaha o kanko wurtiramo ha ganduɗa ittude ɗon gonga o dugga gonga o fukka e leydi wiya ko masalaha o ƴetta fenade mawde o adda o ma o daran ɗon wiya ko masalaha ɗum ɗon wona masalaha bandam en ganda sa sikkinen hunde koye gonɗa koye wadde moƴƴere walla sa miijima ɗon a waɗani bakkat walla aha ɗum ɗo ko masalaha tan mbaɗirmi walla mbaɗirmi ɗum ɗo ko hoto belamami duñcu bonande awa hankkadi mbaɗa ɗon ko welma awa tawa hankkadi sa wiyama dani iwraga sa iwrama ga giwraga ɗum ɗo kadi ha joni ko fenade muli allah masalaha ina jogui to haaɗi wona yajnade hen tan waɗa ko weli ɗum foof ibadallah athamine achar alkadibu ala al aulad fama akthara man yakdibu ala auladi ragbatan fi ltakhallusi minhum aw tashwiqan lahum kay yakuffu an l abasi aw gayri dhalik jeeyaɓe allah ina jeeya hen kadi fende fenande sukaɓe mum ina anda ɗum ko hunde hewde no fewi pour ha joni beele ma ɓoccitoɓe walla aha pour beele mami mbaɗande hunde wonde walla aha mami waɗanmo ndeɗo hunde tawa waɗata aha hami arta mami adda e ndeɗo hunde walla aha goppi ndeɗo hunde mami waɗanmo ndeɗo hunde ko nande honɗe gueɗe ɗum ɗo ganduɗa ko fenade tan ɓalere kurmi wiyete bandam en ibadallah hadihi badu suwari l kadibi wa mohahirihi allati tantachiru bayna nnas fi awsatihim ɗum ɗo woni yogatane gueɗe seeɗa keblum ɗen banggal awa ha joni e façon aji fenade hande ko sakti hakkude yimɓe جومرا سبحانه وتعالى نبي من القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إيه من جاب الله الله يقول الله أن ينتو دين جنت يجيب بقون جران تابع سلو بني بند راب نغن دين كوية تفنا لكو أو كهون دين مجاني دون يوك كير كالا دولي كالا جم حكيل إن هاني ران تادة كوية تفنا لكو كالا جم حكيل إن هاني ننغود كوية تفنا لكو فالصدق خصلة محمودة وسجية مرغوبة فالصدق من جاه والكذب محوه غندن غونغران تاغال حالد غونغا كو هوندي يتاند كو هوندي موجير كو جيكو غاندو دير دادو جي دادو غندن كو ويتي غونغران تاغال كو دوم داندا تاباني آدم ganden ko wiyete fenade ko ɗum ɗon ha joni liɓata bani adam ko ɗum jasnata bani adam. Qala alayhi salatu wassalamu fi lhadith almuttafaqi alayh, alaykum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wal birra yahdi ila aljanna wa inna arrajula la yasduq hatta yuktaba inda allahi siddiqa. Gande annabiyo sallallahu alayhi wasallam wi mi waggini mon wonde gongirante de haalde gonga, gande haalde gonga ɗum ɗon ina wurta bani adama e moƴƴere. Tawi tan ka kaalowo gonga Allah newnantuma tan ko laaɓi moƴƴere, toppittuɗa tan koko moƴƴe ma adunama e lakara ma ko Allah wurtata hen. Annabiyo sallallahu alayhi wasallam o wi gande ko wiyete ngan moƴƴere koye ɗiggere ɗum kadi wurtata bani adama tindintuma ko laawol aljanna. O wi gande gorko no wona kaalowo gonga, o wona kaalowo gonga gongirante, yimɓe gañamo hen cekanamo hen, omo rewa ɗum ɗon omo haala, omo waɗa ko wili Allah ko hayso welani yimɓe haw winde bangge Allah to oɗo ko kaalowo gonga. man jaaɓe Allah wa sidgu haqiqatuhu an yukhbira al insan amma yatakidu annahu alhaq wa annahu mutabiqun lilwaqii bila ziyadatin wala nuqsan. ganden jaaɓe Allah ko woni woni gonga gonga gonga woni wonde gongirante ko bani adama haala ko piɓɗa tigui ɗum ɗo woni gonga, ɗum ɗo woni ko kewi, ɗum ɗo woni ko woodi tawa ustani hen walla ɓeydani. ko wona noon kadi kañumne haɗani tan e haalgol gonga kadi ay waɗirde junngone hen, waɗirde yeeso mum ganduɗa hoore mum ne hen, ɗum woni gollal ina naata hen kadi ha ganda. wal wajibu ala al aqil an yabluga majhudahu fi hifdi lisanihi hatta yastaqima lahu ala sidqi wa mujanabati alkadib wa sidqi izzun wa in kana fihi ma taqrah wal kadibu dhullun wa in kana fihi ma tuhib. jaaɓe Allah gandanina waɗɗe joom haqqille kay nde tinnoto waɗa ganduɗa feere foof ha wawa rende ɗemgal mum ha ngal focco e dow gonga. ko wonno noon kadi rena ɗemgal mum ha elta ngal e wuɗɗitade ko wiyete fenade. ganden gongirantagal kañum woni teddude, kañum ɗum woni ko teddinta bani adama gongɗude ko woni teddungal. hayso ganduɗa noon ko gonga o ko ɗum woni ko gañƴa teddungal de ko hen woni, gonga mo gañƴa teddungal ko hen woni. fenade ganda no mbaɗɗa foof ko koyara tan addantuma, hayso ko ɗum jiɗɗa ganda tan woni hen ko koyara kam banda men. waman urifa bil kadibi ittuhima fi sidq, eyyi ko honnan kala gandiraɗo fenade hayso haali gonga yimɓe jaɓata, ɗum woni eɗen mooli Allah. joni neɗɗo so andirama fenade hayso haali gonga jaɓetake, eɗen mooli Allah, eɗen ñaagi Allah yo Allah dandu mene andirede fenade. wa qala shabiyu alayka bi sidq hayso tara annahu yadurruk fa innahu yanfauk wajtani bil kadiba hayso tara annahu yanfauka fa innahu yadurruk. wa qala akhar law lam yatrik al aqil al kadiba illa muruan laqad kana haqiqan bidhalik. shabi haalata o wi o wi mi wagginima e ganduɗa haalde gonga e wonde gongirante, hayso a cikkuɗa ɗo kay somi haali ɗo gonga tan walla mi heɓani hen torla e caɗele. o wi yenane a heɓata hen torla e caɗele, nafoore ma ko ɗon woni. o wi woɗɗito fenade nde kala ko cikkuɗa de fenade nafma, o wi woto andu andu yenane fenade nafatama, hayso nafima hande ko torlatma janggo ko ɓuuri ganduɗa mawnude. goɗɗo wi joom hakkille hayso woppirani fenade tan sona ha neɗɗagal makko timma, awa ganden kam ha joni ko waɗi ko ko gonga ɗum tigui woni gonga. wala rayba anna iltizama al insana sidqa fi kulli ma yaqul wa yafal innahu yastalzimu mashaqqatan kubra wa yahtaju ila juhdin jahid wa ana wa yatatallabu sidqa azima wa riyadat nafs wa sabran wa shaja'a wa mahma yakuni shay fa hunaka umurun tu'inu ala dhalik fa innama al ilmu bit ta'allum wa innama al hilmu bit tahallum. jaabi Allah sikki ala kay bani adama ko wananta gongirante bangal kala ko mo haala ko mo golla, ina anda nden hunde ko hunde tinde no fewi, kono hato jini ha joni koye tinnare tan. bani adama ala foof ko wiɓe a yaltan hen hoorema, awa ha joni tampa hen ha keɓa nden moƴƴere, moƴƴere foof ko noon waɗante. ko hono noon ko pellital manggal ɗum ɗon ɓamante, ko hono noon kadi ko wadde enterre ma hoore mum, wadde ekkidde hoore mum no fewi e muñal e jamaragal. kala ko jiiɗa hunde no tiiɗiri foof wasata gueɗe nan toon kadi ina balluma e dow hen. ko wiyete ko sa yi gandal tan ko andinade heɓata ɗum ɗon, sa yi neɗɗo ganduɗa newi tan ko neware ha joni janggude nden hunde ha newo. ɗum woni fa mimma yuinu ala luzumi sidqi ma yali, bandiraɓe ganden ko ina walla bani adama en ha joni e ha joni wonde gongiranteɓe, awa ha joni heddade dow gonga he, ɗum woni gueɗeɗe kalaten ɗe pour ha jiyaɓe Allah enen foof ballinoɗen jomira subhanahu wa taala, mbalama Allah tabitin men ñiɓna men wonde gongiranteɓe e haalde gonga. awwalan al istianatu billahi azza wa jal, jiil gandel foof bani adama kala jikku moƴƴo mo jiiɗa walla mo nanɗa, awa ha joni sa ɗiɗi heɓde ɗum ko Allah mballintoɗa. kala jikku kadi bonɗo mo nanɗa walla ma yiɗa foof sa ɗiɗi dandede ɗum ko Allah ha joni mballintoɗa, ko Allah wallata. wonno bani adama ko jomira subhanahu wa taala fewni ɗum, kajum tigi wawi eltudum huccindum ganda ha joni a ganda ko jomiraw subhanahu wa ta'ala yidi ko dum non hore ma fittanuma sa ronkani tan wallino jomiraw subhanahu wa ta'ala ballinden Allah enen fo nyaagoden Allah yo Allah wad men haalobe gonga wada men gongirantebe tabitobe do gonga dum woni gel ginnel fof jiddo wonde gongirante e wonde kaalobo gonga wallinto ko Allah go saniyan muraqabatu wastihdaru tilahi tabaraka wa ta'ala wa an yastahdir al-'abd annahu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid gelal dimmen gel ko mbada den ka Allah ka e dowma jenane da piba e berne ma to gonda foda wonde Allah jomira subhanahu wa ta'ala tawna dum e der berne ma kala sa'a e kala waqtu ko honnon Allah wi'e qur'an yo jiyado Allah wukkita kongol hunduko makko sanata wa malaikaaji dina don ina ndiyeni makko halata ko so hali o gayin tan be binda ha fewbe mbada e dossier ji makko non jiyabe Allah se mbadi Allah ina wonde men kala to gonden e mbadi malaikaaji Allah kadi na gonde men kala to gonden dum do fu na walla men e rentade halde fenade walla halde ko wana gonga salisan ta'widu an-nafsi 'ala as-sidqi wa tawqinuha 'alayhi wa takallufuhu marratan ba'da ukhra hatta yusbiha sajiyatan fi marin wa tab'a dum non jiyabe Allah ganden gel tarbin gel ko ina walla bani adama wonde gongirante dum woni ekidde hore mon wonde kala wo gonga ekita hen hore ma keddoda hen a elta hen hore ma sa afof ha ganduda dum non jeye jikkuji ma wona ha joni yanta ha joni e jikkuji ma wabi'an an-nadaru fil awaqib wa dhalika bi istihdari fada'il as-sidq al-ajil wal ajila hatta yanba'ith al-mar'u ilayhi wa istihdari al-kadhib al-ajila wa istihdari qabahi al-kadhib qaba'ihi al-kadhib al-ajilati wal ajila liyabta'ida anhu wa tajannabuhu jabi Allah ina jahen fasona ya boko bani adama na walli no rowditaade ko wiyete fenade du woni samiji ma ndari battande ko hebata feno woko e battande fenade ko hon non kadi piba e berna ma bural e mojjere ko woni wonde gongirante halde gonga ko dum non yaawi leeli bural mun mojjere mun ina heewi dum do wurtata bani adama e wadde gonga e rentade fenade ko hon non kadi sa wiada fena miijuda bonande ko woni fenade ko yaawi leeli battande bonde hende pour ha goddituda ko wiyete fenade jabi Allah khamisan tanshi'atu as-sighara 'ala khuluqi as-sidq wa dhalika bi tajnibihim bil kadhib wa tashji'ihim bis-sidq وحسبهم عليه وتشجيعهم عليه وبتجنيبه الكذب وتقبيحهم في نفوسهم ومعاقبتهم عليه جابي الله ان جاء هاجوني كو ادنت بني ادم وند غونغيرانتي ولي نوراده دو وني تشكولون جينا بامدي ديكيتي نجانغيني ني جيكو وند غونغيرانتي قال حالدي غونغا دو وني هاجوني هيرجيندي تشكوليل سو سنودي دوما وند غونغيرانتي كو هنون كادي هاجوني اي غاندا جيو دوم ويتودي دوما ها اندا تاي كو غونغيرانتي e ganda susnul dum den honde woddindi dum ko wiyete fenande e hollude wonde fenande ko hunde bonde kolla cugul ma fenande ko hunde bonde ngajna fenande wonki mon ko non kadi so wadi fenande awa torla dum e do fenande dum andirte fenande wonde ko hunde bonde sadisan al-hifdhu ala as-salati wa takmiluha wa ataahu haqqaha min al-khushu' wa ghayrihi li anna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar والكذب من جملة ما تنهاه الصلاة فإذا أعطاها العبد حقها نال أعلى المطالب وحاز أشرف المواهب وحاز أشرف المواهب ويتخلق بأخلاق المؤمنين التي من أعلاها الصدق جدول جيغو بلكو إن والله بني آدم كدي حاجونا وند غونغرانتي لون رند جولنا نجولا نويا يو جولنا نجولا نويا يو جولرني njula to wiya yo julo yeto timmina julde ne ndokkande hakke mere ha timma bangal gilay kulul Allah ha rukujaji e sujudeji fo mada ha fewa wonno jomirado holli men der Qur'an wonde julde kadi ina tindina in hada bani adama wadde bonande wadde gede jeddinidi ina jia dendangal gede awa ko julde halado ko woni hore mum fo ko fenande al kadhibu min jumlati ma tanahu salah dum non tayi jiado Allah maccudo Allah kordo Allah a juli ha fewi a rokki julde nde haqqe mon awa ko ha joni keɓa ko ɓurtidde ha palasuji towɗi keɓa ko ɓuri teddude ha joni gueɗe moƴƴe ɗum woni ha joni jikkoɗa jikkuji gonɗinɓe Allah ɗi ganduɗa ɓuri towde hen fo ko wonde gongirante ɗum woni tawa hannda ha joni ganduɗa ɗum woni jikkare jikku julɓe an ñaagi Allah yo Allah newnan min moƴƴere sabian qiraatu lqur'ani litadabburi wa ta'aqul fa inna alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa luzum as-sidqi min jumlati ma huwa aqwam bandiraɓe gueɗel jeeɗi ɓel ko ina ekkita bani adama e wonde gongirante haalde gonga e gollude gonga. Ɗum woni jangga oɗo qur'ana de tawa janggiri ko teskade e wadde hakkille miijoɗa ko qur'ana o haalata ko. E qur'ana ne heewi ko rentini e banggal fenade. Allah wiya la'natullahi alal kadibin, kudde Allah wone dow fenoɓe. Ina heewi nder qur'ana ko renti ɗum, saɗa janga qur'ana janggirɗa ko teskade e wadde hen hakkille ma. Allah wimen e nder qur'ana, qur'ana ni kañum tigui ɓuuri wawde tindinde kala ganduɗa ko ina fewna bani adama. Allah wi qur'ana ɓuuri tindinde ko ɓuuri foccade. eyyi ko honno ina anda wonde gongirante nanggude gonga, eyyi koye dental ngal ganduɗa ko qur'ana tindinta ko. Ɗum noon bandam en jangguen qur'ana, teskoɗen ko qur'ana wi ko, mbaɗen golle moƴƴe ndentaɗen ko wiyete fenade. Saminan musahabatu sadiqina wa mujanabatul kadibin, ina jeeya hen ha joni kadi neɗɗo jiiɗa gongiranteɓe janda e haaloɓe gonga e golloɓe gonga, gudditoɗa fenaɓe e golloɓe fenade. Ɗum no ganduɗa foof ina walla bani adama e ganduɗa e wonde gongirante. hadihi badu al umur al mu'inati ala sidq, eyyi ɗum ɗo woni gueɗe yoga kadi ko heblano ko yewiti ko ina walla bani adama e wonde gongirante. wa amma samaratu sidqi wa asaruhu al fardi wal jama'a, joni tawi ko gueɗe kadi goɗɗena toon ganduɗa so neɗɗo woni gongirante ganduɗa ɓesnoje e moƴƴere ko ɗum jibinantuma. awa kadi gongirantagal ɗum ɗon so battineno woye battinde ganduɗa e dendo yimɓe, walla hayso neɗɗo gonga so woni gongirante, walla dental yimɓe so woni gongiranteɓe moƴƴere ko heɓete hen. ɗum ko hunde hewde. fa min asarihi fi saadati l fardi ma yali, awalan sharaful qadri wa uluwil manzila, ذلكم أن الصدق يدل على حسن السيرة ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل، كما أن الكذب عنوان السفه ودليل سقوط الهمة وخبث السريرة وخبث السريرة. جاب الله غندن إن جاء مجرك هبته وند غونيرانت مجر من إن هي غندا إن جاءن bani adama tawi a woni gongirante. Allah rokkuma teddude ha joni gona neɗɗo tedduɗo. Neɗɗo gongirante foof ko tedduɗo hakkunde yimɓe, aw ko hono neɗɗo kadi ko neɗɗo ganduɗa towɗo place hakkunde yimɓe. wonno neɗɗo sa woni gongirante ɗum ɗon hollata ko nder ma e boowal ma foof ina moƴƴi, hollata ko nder ma na moƴƴi. aw sa woni gongirante anden gonirɗa gonga dow ni no yaltiri dow ni ko noon nder o moƴƴiri. ko hono ina holla kadi ina holla an bani adama ka joom haajo ko neɗɗo ganduɗa himmi mum towi. ina holla kadi an ka joom haqqille, kala gongirante a yi joom haqqille, kalowo gonga yi joom haqqille. ko hono noon kadi fenade neɗɗo penowo, sa yi penowo tan a yi jalogal fuure makko, ayi neɗɗo mo anda hay batte, ayi neɗɗo mo ala haqqille. ko hon noon kadi ayi neɗɗo mo ganduɗa ala haajo ala hamme. ina holla kadi ɓay tan fenade nde dow o ko ni wawi wawde fende nder makko ɓuuri bonde. ganduɗa ko neɗɗo mo ganduɗa nder mum koko yilmi, ɓernde mum koko ñoli, awa ganduɗa o ala jam en muuli allah. saniyan assidqu haslatun hamida تنساق بصاحبها إلى الحسنات، كما أن الكذب خصلة سيئة تنجر بصاحبها إلى السيئات. فلا يستقيم لأحد سؤدله، فلا تعلو له مكانة، ولا يحرز قبولا في القلوب إلا إذا كان وحبه الله لسان صدق. جاب الله غندي وند غونغران تاغل كجم تي وني غيرل غندا موجل جتانغل ونو ساوني غونغران تي دوم فوادات ما تان كوي غول غولود غول موجي. كو هون نون كادي فناندي kañum tigi woni jikku bonɗo, wona tan koye dunje mena fooɗma e wadde goofi e bonandijo ɗin muuli allah. ɗum noon neɗɗo wawa wonde hoorejo tanke kay ganduɗa ko fenowo, o wawa hebde place towɗo tanke kay ko andira ko fenade. ko hono noon kadi kala ko haali yimɓe jaɓata ɓerɗe yimɓe nanggata ma dama kay on haalata gonga. amma ida martaqa al kadibu manzilatan aliya fa innama yatabawwauha bayna taifatin urifat ala admiratiha al ghabawa wa zilla أو طائفة تأثر اللاعب على الجد ويشغلها الخداع على النصيحة. كونون جياد الله ساي كان ندو هيبري فناندني بلا ستور واتمبين هارما دوم نكو حقون يمبه بنغاندا هاي باتتانو وندي ولا هاجون يمبه جاسب ولا يمبه بنغاندو دا تشاكان بوران دومن غوانغا يمبه من جاباتا هاجون لابا نيدريد. ثالثا من فضائل السنغال فرط طيب العيش، ذلكم أن الناس لا يطمئنون إلا إلى معاملة الصادق الأمين، وشأنهما أن ينصرفوا، أما من ألفوه يضع الكلمة في غير موضعها. جاب الله غنن إن جاجل تربلك هبت يا مجر وند جون جرنت لون هاجون جورنا ما كن جورنا مجم ونر ونبني آدمين بنجدا قول نير بني آدمين كبتا هالاري هي بندار sona gollondirde neddo gongirante ko alaado ko hono non kadi ne anda yimbe fo na kewi wodditaade kay gandiraado fenade awa wala jetto kongol wona taw wona place mun on kay ha joni yimbe gandira tan ko wodditaade dum ko non goddi wa qad yafrahu at-tajiru bis-sani ala dirhamin yabtaghihi bi kalimatin ghayri sadiqah fa idha huwa yudayyi'u sum'atan tayyibah wa yakhsaru ribhan wafira jiabe alla gande ina jiya hen jiyane do do hebira do budel gotel batte halde fenande kongol ngol wona gonga o welto hen tawo anda tawa ndedo hunde ina wawi bonnande mo hunde mawde idda ma hajun nana la mojjo fo iye makko perde ganda ganyari mawdi jogorno hebde so haali no gonga wan nas ila idha alimu sidqan lahajati min shakhsin ahabbuhu wa ajalluhu wa akramuhu wa akhadhu an-nusha wa akhadhu an-nusha wa min huna tatibu hayatuhu wa yakthuru unsuhu wa tas'adu nafsuhu jiabe alaina anda bani adama en so be gandiri neddo kay ko kalowo gonga ko honno be jidan on neddo be teddinamo ko honnon ganda be nanga ko labanta be ridu kala ko wi be jaba dum don dum wadi kanko on neddo gurna makko welan o heewa ha joni yimbe ko honnon o male rabi'an ina jiya ko hebete ha joni wonde gongirante ko wete rahaul bal hakille ma dej fa sadiqul lahja yasfu baluhu min al muhaddirat wa dhalika min nahiyatayn ihdahuma anna murtakiba ar razila la budda an yuhissa bi wakhdatin fi dhamiri jabe alla hakille mana de tay ka gongirante wonno heewani noddede gulwulti a heewani ganda noddede juroda genal hakkoni meta ko fenande kala tayu ada hala gonga dum do fo adari den honde ina anda ne do fo kala o fenande ina anda hay wonki makko hay hore makko woppanda mo gari so wadi do bonande walla so hallo ko fenande so yihi fitan makko wonar ko nyingde mo dan tago ronka andu ko wadi ko ne kana boni وهذا ما يسمى بوخذ الضمير والكذب من افضل الرذائل ووخذه في الضمير غير يسير بني ادم غول دافو فنان بوري بوند دوم وادي تاوي فنان هانكدا غولي دوم دون ساي فتان ما وپتا ما ديجا سو نانغريما دوم دون غاندا كو هوندن نيواكي نو فيوي ومتى سال الانسان في طريق الصدق عاش في شفاء البال وراحه الضمير لم يكن ذلك الوخذ عليه من كبير دوم نون تاوي جيادو الله الله نيوني دوم وند غونغرانتي حالدي غونغا awo wurata hakkille makko na deji awo nder makko na fofti awo hay hunde ganda fittande ruttanta ko mo nyingata ko mo hajoni mawninta e do makko ina jahan bandirabe annaman yulaqdi khulisanahu bil kadhib la budda an tabdu sarira fayajru alayhi kayduhu shiqwatan ba'da shiqwa fala yulaqi min an-nas illa zira'an wa maqta dum non tawi neddo nan demgel mum kanyum kay ka ganda ko jillondiri fenan tan yetti wuje demgal mum fenande on ko ina anda dum non hollati go nder makko wona neddo majjo dum woni ha joni leli yaaye fo ke peje makko bonde de ngartane makko dum woni addan tam dan ko mal kisu tiagal mal kisu tampere tiagal tampere awa hankari tiagal moni hakkuni yimbe hebata hen sona yewede hutede en moli Allah amma sadiqul lahja fayabqa manshurul karama aminan la yukaddiru alayhi safwa tayina don non kala o gongo on heddo tan ko Allah ne ha joni teddugal gal na sankiti awa ko neddo kadi kolido hay hunde wuddinta ha joni ngurna makko khamisan izzatu an-nafs fas-sadiqu ta'ti 'alayhi nafsuhu ta'ba 'alayhi nafsuhu al-karima wa dinuhu al-qayyim an yakdhib fayaslima bidhalika min tabi'ati al-kadhib wa yan'a bi nafsihi an zulli al-i'tizar wal-timas al-musawwirat allati la budda lil-kadhib an yaqa fiha fayisha 'aziza an-nafs muhiba al-jinan ina jaagir jobel ngel ko hebete majjere haajuno wande halde gonga do woni jiyaado Allah keba teddugal hore ma fitan ma wona neddo gona neddo teddudo wonno ganda neddo kalawo gonga kanko ni hore makko ni fittan makko ni woni ko jabata fende wonno ma teddini hore makko diina makko kadi wonno ko pocciido diino jabata fenaane kadi o jabata fende dum wado hisa ha joni e bonande jogo hebete fenaane ko dum woni jaa on jaado Allah o woni neddo poftudo woni malaado a wonyana fo yaata kay o mo yafno yimbe o mo gantino awa yaata o membo ha joni ke de o haali kadi pur ha joni pur mo fenutira fenaane de dum non jaabe Allah ina anda feno fo yanan dedo gede nyane fof e dum won neddo so den tima fenana ngurna ma wona teddudam awon gonna neddo bada do respecte teddinaado sadisan ash-shaja'a wasiqati bin nafs zalikum anna al-kazzab ala wajalin min an yankashifa amruhu fatarahu zalilan khaifan maz'ura yahsabu kull sihatin alayhi kull makruhin qasidan ilayhi amma as-sadiqu fayasiru bi khutan thabita wa bi siqatin 'aliyah فسره علانيته وظلمه ليله مثل ضوء نهار جابال گيدل جيغو بركو ان ولا حاجوني بني ادم وند گونگرانته کو هبته نن موجر دوم وند وند جامار وند چوس دو ريد ونو حاجو ندو گالو گونگا ان هولي هاري مون اي ونو ساي پنوتو جيا دوم فوكو کو هولي او کو کو هولي aw be mum koko ewi susa yaade do susa yaade ga susa njeta ko ina moggito so noddama ɗo ma diwo wonno hulata ko saha fo woto fiya ko mum ha joni andede wiyala hulata ko ɗe secret ji mum jaltudi ɗum won to jiiɗa peno fo to feccu sikka yi jaas ayi koyɗo yi kulɗo reedu eyyi ko sikkata kala ko dilli sikkata ko dow mum koko arana sikkata kala hunde bonande ko ganduɗa kañum ƴeewete noon jaaɓe Allah tawi neɗɗo ko kaalo gonga sono yaaha pelle mum ko tabiɗɗe eyyi sono yaɓɓa yaɓɓan ha feewa ina jogui hoolare ganduɗa mawde wonno kañum ina yenana nder mum e boowal mum fof ko gonga fof ko gotum niɓɓere jamma en hakkude nangue e hoore foof banggal mum ko gojum wa kama anna lisidqa asran fi saaratil fardi fakadalika lahu isran saa fi saaratil jamaa kono noon kadi dental awa kaalowo gonga nafirta ɗum kañum gonga ni tawi kadi dental walla wuuro walla rendo so woni haalde gonga kadi moƴƴere mum hay goto wa ina heewi no feewi ina jeeya hen koɓe mbi ko fal muamala min bayna aw tijara aw sharika la yattasiu majaluha wala yastaqimu siraha illa an tudiraha lahjatan sadiqa ina anda kadi kala rendo kala société kala biti ko wawi wonde foof tant que ganduɗa julago ma tawi tan ganduɗa walla société walla jawdi mawɗi ala fo no yarata yesso ala no foccorto sona yimɓe gongiranteɓe gardo hen kono noon ina anda kadi hay dental ko noon hay wuuro ko noon hay leñol ko noon wonno bani adama en kala to jogui haalare to keɓata ganduɗa gonga to gabboto kala ganduɗa to fenade woni ko toon woni to dentoto ɗum noon jeeɓe Allah ɓayri en gari ha ɗo ala fo ko heddanimen sono ñagoɗen jomiraɗo subhanahu wa taala mbiyen allahumma inna nasaluka sidqa fi lqawl allahumma inna nasaluka sidqa fi aqwalina wa amalina wa naudu bika min alkadibi fi aqwalina wa amalina eɗen ñagui jomiraɗo subhanahu wa taala e allah amin ñaguima amin gullitima yo allah waɗ amin ha lawɓe gonga yo allah waɗ amin gongiranteɓe konngude amin e golle amin foof ko hono noon kadi amin molima ummorade e fenade guila e konnguɗi ha e golle allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra allahumma ja'alna min awliyaika al muttaqin wa min hizbika al muflihin alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وفروجنا من الزنا والسننا من الكذب واعيننا من الخيانه انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من هنا شق الهدى امامه وزاد موكبا في موكبه وزاد موكبا في موكبه وأتى الدنيا طرقات طربا وانتجت منها في المنتكبين وأتى